खुशी है चूर नशे में ये जिंदगी है। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। शिवरुई रब, शिवरुई रब, शिवदुई रब, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। चढ़ती लहर जैसी चढ़ती जवानी, खिलती कलीसा खिला रूप, जाने कब कैसे कहां हाथों से फिसल जाए, जैसे घल जाए चढ़ी धूप। Once in every lifetime comes a love like this, I need you, you need me, oh my honey, can't you see? प्यासे प्यासे दिल में है अरमां हजारों, सांसों में है सपने हजार, एक एक पल यहाँ झूम के जी ले, जीने के हैं दिन बस चार। Dreams are so many, desires never ending, life's too short, let's live, love every moment, make your life worth living. Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari. Kam hai koi to tam maro yaro, tam ki dua se kam bhi khushi hai, chur nashe mein ye zindagi hai. Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari, Hari Om Hari. Shabbat up. do it up, do it up.